program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 380 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, najwięcej było na Śląsku. Rząd da pieniądze, żeby policjanci byli dłużej na służbie. Za chwilę o drugim czytaniu przepisów w tej sprawie. Polacy lecący do Irlandii muszą się spodziewać kwarantanny. Została ona zniesiona, ale nie dla wszystkich. O 380 nowych przypadkach koronawirusa przed południem poinformował resort zdrowia. Dzisiaj po raz kolejny najwięcej przypadków było na Śląsku, 113. Ci górnicy ze Śląska, którzy już wyzdrowieli, pojadą do Warszawy oddać osocze, aby ratować życie chorych. Pierwsza grupa ozdrowieńców z regionu zostanie też przebadana w szpitalu klinicznym MSWiA. Akcja na rzecz oddawania osocza to wspólna inicjatywa górników ze Związku Zawodowego Sierpień 80 i medyków z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pierwsza grupa ozdrowieńców z naszego regionu pojedzie do stolicy również po to, by przejść kompleksowe badania. Lekarze sprawdzą, czy przechodzony bezobjawowo koronawirus nie pozostawił zmian w organizmach górników. Chodzi o badania krwi, układu oddechowego i z zakresu kardiologii. Jak powiedział wiceprzewodniczący Górniczej Solidarności Rafał Jedwabny, to pierwsza, lecz nie ostatnia grupa górników ozdrowieńców, która honorowo odda swoje osocze. A z Katowic mówiła Agnieszka Loch. Skłonienie funkcjonariuszy do pozostania w służbie jest celem rządowego projektu ustawy o wsparciu służb mundurowych. W Sejmie odbyło się jego drugie czytanie. Nowe przepisy przewidują dodatek motywacyjny, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Sipiera. Mamy problem, który jest od lat wakatów w wielu służbach. Największy problem to jest policja i tu jest najwięcej wakatów. Ustawa wprowadza zachęty, rozwiązania, które mam nadzieję, jestem nawet przekonany, będą dobrze przez środowisko odbierane. Jeśli funkcjonariusz pozostanie w służbie, zamiast przejść na emeryturę po 25 latach pracy, otrzyma dodatek w wysokości 1500 zł brutto, a po 28,5 roku 2500. Małgorzata Pępek w imieniu Koalicji Obywatelskiej zadeklarowała poparcie, ale wniosła, aby przepisami objąć też funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. Nie można dyskryminować służby celno-skarbowej. Funkcjonariusze tej służby powinni mieć takie same uprawnienia i na tożsamych zasadach, jakie uzyskają funkcjonariusze pozostałych służb mundurowych. Podczas drugiego czytania wniesiono do projektu poprawki, dlatego zajmie się nim ponownie Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Irlandia opublikowała listę krajów i terytoriów, które nie są objęte obowiązkiem 14-dniowej kwarantanny. Nie ma wśród nich Polski. W związku z tym żyjący na Szmaragdowej Wyspie emigranci marzący o letnim przyjeździe do domu po powrocie wciąż będą musieli spędzić 2 tygodnie w izolacji. Włochy i Malta, państwa bałtyckie, Cypr, Słowacja, Monako, San Marino, Finlandia, Norwegia, Węgry, Grenlandia i Gibraltar. Tak wygląda ta lista. Nie ma tu Niemiec czy też Czech. Nie ma naszego kraju. Irlandzki rząd tłumaczy, że otwiera drzwi szerzej dla tych miejsc, gdzie sytuacja epidemiczna jest na podobnym lub niższym poziomie co w Republice. Kwarantannie nie będą podlegać też Irlandczycy wracający z wymienionych miejsc, ale rada rządu jest jasna. Tego lata zostańcie w domu. Najbezpieczniej jest nie wyjeżdżać za granicę, zostać w domu, opiekować się rodziną, zostawić pieniądze w kraju. Mówi irlandzkiemu radiu publicznemu szef dyplomacji Simon Coveney. Podkreślmy, kwarantanna nie obowiązuje mieszkańców Irlandii Północnej, ale dotyczy już ludzi z pozostałych części Królestwa, z Anglii, z Walii i Szkocji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A dzisiaj w Republice zanotowano 17 nowych zakażeń i jedna osoba zmarła. Prefekt francuskiego Nantes przedstawił plan rekonstrukcji zniszczonej przez pożar katedry świętych Piotra i Pawła. Na razie mimo intensywnego śledztwa przyczyny pojawienia się ognia w świątyni są nieznane. Prefekt Nantes Claude Darcourt mówił o konieczności zadbania o znajdujące się tam cenne zabytki sztuki sakralnej. Jesteśmy w trakcie zapewniania bezpieczeństwa zarówno we wnętrzu świątyni, jak i na zewnątrz, żeby nic nie spadło tam na tych ludzi, którzy w tej chwili pracują. Osoby prowadzące dochodzenie, jak i specjaliści robiący na miejscu ekspertyzy. Prefekt Nantes stwierdził, że wysprzątanie wnętrza, które ma być poddane renowacji, zajmie co najmniej miesiąc. Następnie rozpocznie się inwentaryzacja i oględziny, dzięki którym będzie można prognozować kalendarium prac. Najwięcej czasu pochłonie rekonstrukcja organów i witraży całkowicie zniszczonych przez pożar. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Reprezentacja siatkarzy w meczu z Niemcami dziś radę dała sobie ledwo. Ale to wszystko i tak bardzo niewymierne po tej długiej przerwie. Polska wygrała 3-2. Na pewno wszyscy są spragnieni siatkówki. Po zmaganiach reprezentacyjnych przyjdzie czas na zmagania w letniej Grand Prix na piasku. Pierwsze mecze i kobiet i mężczyzn już w piątek w Krakowie, mówi Jakub Popiwczak z Jastrzębskiego Węgla. Na pewno coś innego, na pewno coś ciekawego, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu. Na pewno myślę, że wszyscy sportowcy w swoim DNA mają tak zapisane, że można podchodzić sceptycznie w różny sposób, ale jak już się wychodzi na boisko, to po prostu chce się grać i wygrywać. I czy to wypali, bo jeżeli wypali, to myślę, że trzeba będzie to kontynuować w kolejnych latach. Duńczyk Leon Madsen wygrał w Rybniku 3 z 5 rund Mistrzostw Europy na żużlu. Drugi był dziś Rosjanin Łaguta, a trzeci Polak Zmarzlik. W klasyfikacji generalnej prowadzi Madsen. Najwyżej rozstawiony Mateusz Bartel i wysoko rozstawiony z trójką Bartosz Soćko odpadli w 1/8 finału odbywających się w Warszawie Mistrzostw Polski w szachach. Obaj przegrali z młodszymi od siebie co najmniej o 15 lat zawodnikami. Po raz pierwszy turniej rozgrywany jest systemem pucharowym. PGE Kielce stara się, robi co można, by mimo straty głównego sponsora walczyć o wszystko. W tym celu kierownictwo klubu przedłużyło umowy z dwoma kluczowymi zawodnikami, Krzysztofem Lijewskim i Arkadiuszem Moryto, mówi obecny reprezentant kraju. Nie ma czegoś takiego jak bycie pewnym tego, że będziemy mistrzem Polski, ale dalej mamy takie aspiracje i chcemy być dalej mistrzami Polski, także po rozmowach z Bertusem jestem spokojny o przyszłość klubu i o to, w jakim składzie będziemy grać i o jakie cele będziemy grać. Wielkiej piłki nie było, jest wielka ulga. Piłkarze West Ham United, którego bramkarzem jest Łukasz Fabiański, zapewnili sobie utrzymanie w Premier League. Dziś zremisowali 1-1 z Man United i zdobyli potrzebne punkty. Od 1911 roku co roku w Indianapolis odbywają się słynne wyścigi Indianapolis 500. Z reguły w maju, teraz w sierpniu, ale jest pandemia i z nią w Stanach Zjednoczonych nie ma żartów. Ograniczenia pozostały, konieczność zachowania dystansu społecznego nadal istnieje, stąd pełne zazwyczaj trybuny tym razem będą wypełnione tylko w 1/4. Co skutkuje tym, że te samochodowe wyścigi obejrzy tylko około 87 tysięcy kibiców, bo normalnie na trybunach potrafi ich być i 350 tysięcy. Ale gdzieniegdzie grać jednak nie będą. Siatkarskiego memoriału Huberta Wagnera nie będzie w tym roku. Również nici ze słynnych zawodów triatlonowych Ironman na Hawajach. Przełożone miały być na 6 lutego, ale zostały definitywnie odwołane. Sportu rano nie odwołujemy. Do usłyszenia po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 10 do 13 stopni, na północy przelotne opady deszczu, na zachodzie słaby deszcz. Jutro w ciągu dnia na termometrach będzie od 20 do 24 stopni. Poza tym dużo chmur, możliwe przejaśnienia, miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy oraz w górach. W Karpatach możliwe słabe burze. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? Wow. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jest już 9,5 minuty po godzinie 23. Witamy bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Piotr Majewski. Mamy dla Państwa trochę bardzo przyjemnej muzyki. When I wake up in the morning, love. Sunlight hurts my eyes. Something without warning, love, bears heavy on my mind. then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Ahead of me seems impossible to face. When someone else instead of me always seemed to know the way, then I look at you and the world's alright with me. Just one look at you, I know it's gonna be a lovely day. Piękny to był dzień. Przepiękna, jakże pozytywnie brzmiąca piosenka. To piosenka Billa Withersa, artysty, który na początku lipca obchodziłby swoje 82. urodziny. No ale niestety odszedł od nas w marcu tego roku i już jest po tej drugiej, lepszej stronie. Tam cieszy się nieskończenie piękną, uśmiechniętą aurą. Myślę, że także za sprawą przepięknej muzyki, którą nam pozostawił, a która pozwala nam niezmiennie wspominać go z uśmiechem. Jose James i Lala Hathaway tak pięknie zaśpiewali nam tę evergreenową nutę. Czyż nie piękna interpretacja? Ale słuchajmy dalej. Dużo dziś będzie muzyki z lat 70. W oryginale przypomnimy sobie kilku wykonawców oraz sięgniemy po zupełnie nowe, także współczesne opracowania tych starych przebojów. Takie opracowania, które dowodzą o nieprzemijającej wartości, wciąż inspirującej treści, głównie muzyki soul i R&B. Na początek spotkanie z klanem rodzinnym Hathawayów. Już teraz Lala Hathaway w towarzystwie mojego ulubionego superbandu Snarky Puppy. Yeah. Lala Hathaway i Snarky Puppy, Something, porywająca, stylowa, prawie epicka, inspirująco twórcza interpretacja starego przeboju Brandy Russell, który w oryginale, może państwo będą mieli kiedyś okazję to sprawdzić, brzmi kompletnie jak zwykła popowa piosenka. Lala Hathaway, aktywna na estradach rytmem bluesowych od początku lat 90., to uznana i niezwykle ceniona wokalistka. Przed chwilą mieliśmy okazję zresztą poznać jej umiejętności, kunszt wokalny. Pewnie zwrócili państwo uwagę na te niesamowite przydźwięki, dwudźwięki, które zaprezentowała pod koniec. Wprawiły one nawet w zachwyt samych towarzyszących jej muzyków. Zresztą właśnie za to wykonanie, za to nagranie Lala i Snarky Puppy otrzymali w 2014 roku nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie utworu R&B. A teraz utwór, który przed nami, to jeden z klasycznie pięknych utworów skomponowanych przez Donny Hathawaya, pianistę, kompozytora, niezrównanego wokalistę, głos afroamerykańskich get i slumsów lat 70., wreszcie ojca wokalistki, której słuchaliśmy przed chwilą. Danny Hathaway, Valdez in the Country. Że brzmi znajomo? Tak, tak, wiem. Na pewno swego czasu gitarzysta George Benson uczynił z tego utworu prawdziwy przebój. To było bodaj w latach 80. Ale jednak co oryginał, to oryginał. Donny zaprezentował nam swoje improwizatorskie umiejętności na zdobywającym wtedy dopiero serca słuchaczy zupełnie nowym instrumencie, na elektrycznym fortepianie Fendera. Najbardziej jednak kochany i ceniony był za swój głos, za pełne emocji spotkania ze słuchaczami w małych, zadymionych salkach klubowych. Może dlatego najbardziej cenioną płytą w jego dyskograficznym dorobku zawsze była wydana w połowie lat 70. płyta rejestrująca jego klubowe spotkania z publicznością. Przed nami What's Going On, utwór zarejestrowany w hollywoodzkim klubie Troubadour. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we gotta find a way to bring some love in here today. Father, father, we don't need to rescue me. War is not the answer, 'cause only love can pay. You know we gotta find a way to bring some love in here today. Picket lines, picket signs, don't you punish me. Brutality, come to me. what's going on. Danny Hathaway. Wybitny wokalista, pianista, aranżer, kompozytor. Prawdziwa ikona czarnej muzyki lat 70. Jego fantastyczną i bogatą twórczość przerwała nagła śmierć w 79 roku, ale na szczęście pozostała jego muzyka. Niezliczone nagrania, wśród których duety z Robertą Fleck stanowią wciąż chyba te najbardziej znane i cenione. Flag, Donny Hathaway, Where is the Love? Piosenka z wydanego w 1972 roku ich wspólnego albumu, na którym znalazły się także takie niezapomniane przeboje jak chociażby You've Got a Friend z repertuaru Carole King czy Baby I Love You, oryginalnie wykonywany przez Aretę Franklin. Ta płyta stanowiła również niebywały jak na tamte czasy sukces komercyjny, sprzedając się w ponad milionowym nakładzie, a za piosenkę Where is the Love duet otrzymał w 73 roku także nagrodę Grammy. A skoro już o tych prestiżowych nagrodach mówimy, to w 2016 roku Lala Hathaway, nagrywając stary, soulowy przebój z repertuaru ojca, piosenkę Little Ghetto Boy z 72 roku, otrzymała Grammy niejako w imieniu wokalnej dynastii Hathawayów. Posłuchajmy Little Ghetto Boy specjalnie dla Państwa. Specjalnie dla Państwa przygotowałem edycję specjalną. Miks dwóch interpretacji tej samej piosenki. Najpierw w oryginale Donny Hathaway, a w drugiej części piosenki jego córka, Lala Hathaway. Little ghetto boy playing in the ghetto street. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Will you spend your days and nights in a pool room? Will you sell cans of madness to the neighborhood, little ghetto boy? You already know. Cause you've seen so much pain and misery. Little ghetto boy, your daddy was blown away. He Lala Hathaway, jeden utwór, Little Ghetto Boy. Utwór skomponowany przeszło 40 lat temu, a wciąż aspirujący do miana przeboju w czasach nam współczesnych. Hey there, mommy, why is auntie sick? Her hair looks different, she's weak and awfully thin. Voice may tremble, but her mind will not give in. Where is Papa? Why won't he come home? He loves his children, but can't see we're all alone. He's always busy. Don't see you much no more. Oh, why do you look so sad? It's not so bad. Don't worry. Is this too well past? This too well. Calling, says I'm a problem child. I won't obey her, don't know the reason why. Guess I wish that mommy had her smile. Hey there, mommy, I'll be rich someday, so you won't have to work so hard. Just wait, we'll be happy, both so happy. We'll be happy, so very happy. We'll be happy, we're gonna be happy, both so happy. everything will be okay. To tytuł tego zmysłowego utworu. I jeszcze jeden wokalny popis Lali Hathaway. Tym razem już w towarzystwie mocno sfeminizowanego, jeśli chodzi o skład, bandu prowadzonego przez perkusistkę Terry Lynn Carrington. Najbliższe minuty poświęcimy właśnie tej artystce, a to z powodu niezwykłego honoru, jaki stał się jej udziałem, oto bowiem w ostatnim zestawieniu krytyków i czytelników Downbeatu, najbardziej prestiżowego amerykańskiego magazynu poświęconego muzyce jazzowej i około jazzowej, najnowsza płyta Terry Lynn Carrington, płyta zatytułowana Waiting Game, uznana została za najbardziej interesujący album muzyczny ostatnich miesięcy. Zresztą samą Terry Lynn uznano także za artystkę roku, zatem warto posłuchać. Terry Lynn Carrington. play spreading ignorance. Carolyn Carrington, grająca na perkusji i towarzyszący jej fantastyczny skład muzyków, ale chciałbym zwrócić uwagę na wokalistkę, te przepiękne, prawie operowe wokalizy Deborah, udział MC Radara Elisa, na gitarze Matthew Stevens. Naprawdę polecam Państwu tę płytę, bo pełna jest bardzo interesujących, ciekawych i zaskakujących zwrotów, nie tylko muzycznych. W trakcie swojej w ogóle 35-letniej kariery nagraniowej Terry Lynn dała się poznać jako wybitna perkusistka, kompozytorka, liderka rozlicznych zespołów, ale przede wszystkim jawiła się też jako postać niezwykle aktywna i zaangażowana społecznie, nawet można powiedzieć politycznie. Jej projekt Mozaik z 2011 roku, w całości nagrany przez stricte żeński zespół, krytykował jazz jako zdominowaną przez mężczyzn formę sztuki, wskazując przy okazji, że mizoginia wciąż jawi się nam jako podstawowy składnik amerykańskiej kultury. The Waiting Game, czyli album, z którego teraz słuchamy muzyki, nagrała z zespołem Social Science i stanowi swoisty manifest, nawet wręcz powiedziałbym protest polityczny, stanowiący bezpośredni i ważny głos w sprawie rasizmu, homofobii, brutalności policji, warunków w więzieniach, dyskryminacji ze względu na płeć, czyli problemy, które w ostatnich miesiącach znów zaczęły nadawać ton dyskursowi publicznemu, to myślę nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Będąc niewątpliwie na czasie i przekonany jestem, że to nie tylko dlatego płyta ta została tak doceniona przez amerykańskich krytyków, to po prostu świetnie przygotowany i gruntownie, artystycznie przemyślany zbiór kompozycji w dużej większości autorstwa Terry Lynn Carrington. Stripes and prison bars and stereotypes, blue lives. as if black lives mattering is a game to them and not a basic right within all men are created equal. Say her name, hashtags validate what shiny badges boldly violate. Sirens swell, morphing into church bells, signaling another unjustifiable death and yet another mother left childless. You took my love. MC Malcolm Jamal Warner, wokalistka Deborah i oczywiście perkusistka, liderka tego całego przedsięwzięcia Terry Lynn Carrington. Naprawdę polecam Państwu, bo bardzo jest interesująca nie tylko muzycznie ta płyta. Nazywa się The Waiting Game. No cóż, i to już wszystko, co dziś miałem. Tych pięknych kilka nut, mam nadzieję, wybrzmiało w Państwa domach fantastycznie. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Piotr Majewski, dziękujemy bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Na zakończenie Gregory Porter, bohater naszego kolejnego spotkania. Rosie may come out and play, she's a good girl now. Won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you made no trouble of my skin, it's not a problem. Nor has it ever been. You invited me into your home, treated me like I was grown. I was only 18 and Rosie was a beauty queen. Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. I'm a good boy now, won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, like the way you treat me like a regular Joe. I wanted a soda and you said Rosie could go. Anyway, I like your style. Seem like I'll be around for a while. We can talk about a country mile and listen to a blues record. Check it out. Oh, hello, Mr. Harmon, and Rosie may come out and play. It's a good world now, won't be no trouble, no how. And by the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular bill. My name is not a problem, and oh, it never will. Anyway, I like your way. People ought to be able to play and keep your soul as black as the night when you're walking straight into the light. Oh, now. Thank you. the flame. Keep your soul as black as the night. As you walk into the brighter light. Mama used to fear for me. When you go out in the world, you see. Some people will fear your face and name. But Mr. Harlan, don't play that game. Oh, Mr. Harlan. Oh, Mr. Harlan. Oh, Mr. Harlan. Oh, always treat me right. Hey, Mr. Harlan. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Żegnamy reklamy.